tu mine ingaina la liteo na kanisa me pe iroko la limo ingaie nzoka ndemo bembo ye asali e kamu singa iroko la na me minyongo nzoka ndembo ringo yanga inaye butu mine ingaina la liteo na kanisa me pe iroko la limo ingaie So kande mo bembo ye asali E kamu singa ilo kola na me minyongo So kande bolingo yanga ina ye Tumine ingaina la niteo Natanisa me pe ilo kola limo ingaie Nzoka ndemo bembo ye asali E kamu isinga ilo kola na me minyongo Nzoka ndembo lingo yanga ina ye Mepe ozonga, ozonga, ozonga Mepe ozonga, ngaya wa motema Mepe ozonga Gaya wa mabanzo Zonga no kie Zonga no ki Mepe ozonga, ngaya wa mabanzo Zonga no kie, zonga no kie